sekund i będzie piąta. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi. Za sterami dziś Irena Dan, która ten program realizuje. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i na początek tej drugiej naszej wspólnej godziny zachęcam Państwa, żeby jeszcze troszeczkę, zanim ten dzień się na dobre zacznie, pobujać się w obłokach. A to z pewnością będzie piosenka W głową chmurach, będzie dobrym przyczynkiem, żeby właśnie jeszcze trochę w obłokach pobujać. A już teraz na zegarach punktualnie piąta. 7 minut po godzinie 5. Państwo słuchają Trójki, a ja mam w studiu współprowadzącą. Ale nie przedstawię jej Państwu, ponieważ ona cały czas lata po tym studiu. I to dosłownie lata, no bo pszczoła tutaj się gdzieś zaplątała. Ale nie wykonuje żadnych nerwowych ruchów, bo wiem, że ją uruchomię, wtedy i będzie nieciekawie. Dzisiaj mamy 24 sierpnia, czyli do końca roku zostało nam jeszcze 129 dni. No i muszą Państwo przyznać, że czuć już powoli ten schyłek lata. Przede wszystkim dni są krótsze. Jeszcze nie mamy wschodu słońca. Ten pojawi się dzisiaj o 5.32. Zajdzie nam słońce o godzinie 19.44. Imieniny obchodzą dzisiaj Anita, Bartłomiej, Bartosz, Emilia, Jerzy, Joanna, Halina, Malina, Michalina, Patrycjusz i Patryk. A w kalendarzu świąt nietypowych dzień, który moim zdaniem trochę odstaje od dzisiejszych czasów i powiedziałabym o tym, że to dzień dyskryminacji, ale to nie dzień dyskryminacji, a zdegradowania Plutona jako planety. A co jeśli Pluton czuje się planetą? Czy nie powinien nią zostać? Moim zdaniem jednak ten Pluton do planety można zaliczyć. 8 minut po godzinie 5. and the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. Minut po godzinie 5, a przed nami kolejny bardzo ciepły dzień. W ciągu dnia termometry prawie w całym kraju pokażą nam prawie 30 stopni na plusie, dokładnie 29-28 w niektórych miejscach. A jeśli szukają Państwo miejsca, gdzie można trochę odpocząć od tych upałów, no to proszę w miarę możliwości oczywiście wybrać się nad nasze polskie morze. Tutaj na termometrach maksymalnie 23 stopni Celsjusza, do tego to wszystkiego ta bryza morska, która Państwa z pewnością ochłodzi. Kawa o poranku dzisiaj bardzo oczywiście wskazana, a później można sobie napoje z kofeiną odpuścić, ponieważ dzisiaj kopa da nam z pewnością wysokie ciśnienie. Na barometrach teraz 1018 hektopaskali, a to ciśnienie cały czas rośnie. A żeby trochę wyluzować, zanim zaczniemy te codzienne obowiązki, no to teraz dla Państwa sen i jeszcze od Edyty Bartosiewicz. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie.

24 minuty po godzinie 5. No dzieciaki chyba nie będą zadowolone, zwłaszcza te, które uwielbiają energetyki, ale na szczęście zapowiadany zakaz sprzedaży właśnie tych napojów został już przyklepany przez prezydenta. Wczoraj Andrzej Duda podpisał stosowne dokumenty. No i zacznie obowiązywać od września tego roku. Od września, jeśli ktoś sprzeda dzieciakom właśnie energetyki, to dostanie dosyć duży mandat, bo nawet 2000 zł. Bardzo dobrze, że ten zakaz zostanie wprowadzony, bo już od dawna lekarze mówią o tym, że energetyki są szkodliwe dla zdrowia i to każdego człowieka, ale zwłaszcza tych młodych ludzi. Powodują bóle głowy, rozdrażnienia, irytacje, niszczą żołądek. No nie ma nic dobrego w tym wszystkim. Lepiej po prostu, znaczy ja tak uważam, że lepiej włączyć trójkę, gdzie każdy z Państwa znajdzie odpowiednią pobudzającą dawkę muzyki. Teraz Sade u nas i The Sweetest Taboo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Są dla nas miejsca nieznane. Co wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Minut do godziny 6 to Aborygen od Wilków, a już za jakieś pół godziny pora na Trójkę, na antenie Trójki oczywiście. I zerknęłam w nasze redakcyjne plany, no i muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj podczas audycji Pora na Trójkę będzie się naprawdę sporo działo, bo rozmawiać będziemy nie tylko o arbuzach czy o kolarstwie, ale będzie też sporo o zielarstwie. No i nie zabraknie też tematu, który łączy chyba wszystkich ludzi, czyli temat zwierzaków. W chorzowskim zoo urodziły się najmniejsze małpki świata, czyli pigmejki karłowate. Urodziły się tego samego dnia, no bo są bliźniętami. I to właśnie o tej uroczej parze porozmawiamy z Darią Kroczek z chorzowskiego zoo. Bardzo przyjemny temat, a Państwo będą mieli zadanie bojowe. Trzeba będzie wymyślić imiona właśnie dla pigmejek. Więc proszę bardzo, zaczynamy burzę mózgów, myślimy, jak mogą mieć na imię, a odpowiedzi będziemy zbierać chwilę po godzinie 7, kiedy to w naszym studiu pojawi się pani Daria Kroczek z chorzowskiego zoo oczywiście. On Call i Kings of Leon teraz w Trójce. She said, call me now, baby, I come up running. you'd call me now, baby, I'd come a running. Here we come in fear to worship. To zespół Bolshoi, który państwa oszukał. To nie jest Sunday Morning. Mamy dzisiaj dopiero czwartek, więc spokojnie do weekendu jeszcze parę dni. Czwartek, 24 sierpnia, przypominam. A już jutro, 73. notowanie listy przebojów trójki, które to tak naprawdę państwo tworzą, bo to, który utwór znajdzie się na którym miejscu, zależy oczywiście od państwa głosów. Głosować można na naszej stronie internetowej, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Czas do jutra, do południa, no bo później my musimy mieć chwilę, żeby te wszystkie głosy zliczyć i oficjalnie przekazać je Tomaszowi Miarze, który z kolei państwu przedstawi je po godzinie 19:00, oczywiście jutro. A wśród propozycji, wśród nowości już, to była propozycja, ale właśnie państwo zdecydowali, że pojawi się już oficjalnie na naszej liście. Marta, fajnie by było nam, teraz w trójce. 10 minut do godziny 6. Dzisiaj 24 sierpnia, czyli Święto Niepodległości, które obchodzi Ukraina. Najlepszy prezent chyba zrobił Ukraińcom pan Prigożyn, który wczoraj, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez stronę rosyjską, zginął w wypadku samolotowym. Bardzo nam przykro. Oczywiście Ukrainie życzymy samych podobnych informacji na temat tych chorych wojskowych Ukraińców, Rosjan. Także trzymamy kciuki. Pana Prigożyna nam jakoś żal nie jest. Just say yes, gram. My teraz w trójce Snow Patrol, 10 minut do 6. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I are. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes.

Zapraszamy do reklamy. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody.